Thank you. จะมีเขาเรียกว่าบ้านและความรักอย่างนี้มันรู้ว่าพระอาจารย์ได้ขอให้ขอความสงบได้มาความว่าอะไรนะว่าไม่ได้เลยนะว่า I'm sorry.

Thank you. I'm not going to do that.